بیان نمبر 25 صالحین کی حکایات. گھر میں قبر. حضرت سیدنا محمد بن سماک وائز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک عابد کی تعریف کی گئی، چنانچہ میں اس کی زیارت کے لیے چل پڑا. میں نے اس کو گھر میں پایا اور دیکھا کہ اس نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور قبر کے کنارے بیٹھ کر اپنے سامنے کھجور کے پتے سیدھے کر رہا ہے. میں نے اسے سلام کیا. اس نے دھیمی آواز میں سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، محمد بن سماک. وہ بولا، محمد بن سماک وائز. میں نے ہاں میں جواب دیا. اس نے کھجور کے پتے رکھ دیے اور کہنے لگا، اے ابن سماک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سننے والے کے لیے وائز اس طرح ہے جیسے بیمار کے لیے طبیب، لہذا آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. میں نے اسے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اس سے ڈرتے نہیں کہ آپ کی خطائیں بھلائی نہ جائیں گی اور آپ کے گناہ مٹائے نہ جائیں گے؟ پھر آپ کے سامنے کتنی سختیاں، ہولناکیاں، تکالیف اور مصائب و علام ہیں، جن میں سے پہلی قبر کی تاریخی ہے، پھر حشر و نشر کی تاریخی، پھر پل صراط کی تاریخی، پھر اعمال کا وزن کیا جانا، پھر امیدوں کا منقطع ہو جانا، اور پھر اللہ عز و جل کا غضب فرمانا. یہ سن کر وہ شدت سے رونے لگ گیا، پھر کہنے لگا، اے ابن سماک، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اس کے بعد گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھا کر جہنم کی آگ پر سے گزرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا زجر و توبیخ فرمانا ہے. اس نے جواب یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور قبر میں جا گرا. ایک بہت بوڑھی عورت باہر نکلی. وہ اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ان دو آنکھوں پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے عرصہ دراز سے اللہ عز و جل کی اطاعت میں شب بیداری کی اور عرصہ دراز تک اللہ عز و جل کے خوف سے روتی رہی. پھر اس نے اسے حرکت دی اور دیکھا تو اس کا طائر روح کف سے انصری سے پرواز کر چکا تھا. میں اس کے گھر سے نکلا تو اچانک حضرت سیدنا سرے سکتے، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور عابدوں کا ایک قافلہ دیکھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا حضرت سیدنا ابو یزید خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا، جی ہاں. پھر میں نے ان کو ان کے گھر کا راستہ بتایا. وہ اندر داخل ہوئے تاکہ اسے قبر سے نکال کر غسل و کفن کا انتظام کریں تو اس کو اس حال میں پایا کہ اسے غسل دیا جا چکا تھا اور پاکیزہ کفن بھی پہنا دیا گیا تھا. پھر مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور میں اپنے گھر لوٹ آیا. اس وقت میں اپنے آپ کو بہت ذلیل و حقیر محسوس کر رہا تھا. خوف خدا عز و جل سے رونے والے مدنی منا. حضرت سیدنا عبداللہ بن واسان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک بچے کو گریہ اوزاری کرتے دیکھا اور پوچھا، اے بیٹے، تجھے کس چیز نے رلایا؟ اس نے جواب میں کہا، جہنم کے خوف نے. میں نے کہا، اے میرے بیٹے، تو جھوٹا ہے، پھر بھی جہنم سے ڈرتا ہے. وہ کہنے لگا، اے میرے محترم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا کہ وہ آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہیں پھر بڑی. تو میں نے پوچھا، اے امی جان، آپ پہلے چھوٹی لکڑیاں کیوں جلاتی ہیں اور بعد میں بڑی لکڑیاں کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے میرے بچے، چھوٹی لکڑیاں ہی بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں. بس اسی بات نے مجھے رلا دیا. میں نے اس لڑکے سے کہا، اے بیٹے، کیا تو میری صحبت اختیار کرے گا تاکہ تو ایسا علم سیکھ جائے جو تجھے نفع دے؟ اس نے کہا، ایک شرط پر، اگر آپ وہ شرط قبول فرما لیں تو میں آپ کی صحبت اختیار کر لوں گا اور آپ کی اطاعت بھی کروں گا. میں نے کہا، وہ شرط کیا ہے؟ وہ بولا، اگر مجھے بھوک لگے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے کھانا کھلائیں گے، اور اگر میں پیاسا ہو جاؤں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے سیراب کریں گے. اگر مجھ سے خطا ہو جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی مجھے معاف فرما دیں گے اور اگر میں مر جاؤں تو آپ رحمت اللہ تعالی مجھے زندہ کریں گے۔ میں نے اسے کہا اے میرے بیٹے میں تو ان کاموں پر قادر نہیں۔ تو اس نے کہا اے میرے محترم پھر مجھے چھوڑ دیجئے اس لیے کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں جو یہ سارے کام کر سکتا ہو۔ اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر کے واپس نہ لو۔ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 برس ہوئی تو اپنی ماں سے عرض کی اے امی جان مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیجئے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کہنے لگی اے میرے بیٹے بادشاہوں کی وہ چیز ہدیہ کی جاتی ہے جو ان کے شایان شان ہو اور تجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ اللہ عز و جل کی شان کے مطابق ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حیا آئی اور ایک کمرے میں داخل ہو کر 5 سال تک وہیں عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئیں اور دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت میں مصروف ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر سعادت کے آثار نمایاں ہیں۔ تو انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا اے میرے بیٹے اب میں تجھے اللہ عز و جل کی راہ میں وقف کرتی ہوں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے نکلے اور 10 سال سفر میں رہے اور عبادت سے لذت حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی والدہ محترمہ کی زیارت کا اشتیاق ہوا تو گھر کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دی اے سفیان جو اللہ عز و جل کے نام پر کوئی چیز وقف کر دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا اور میں نے تجھے اللہ عز و جل کے نام پر پیش کر دیا ہے۔ اب میں تجھے صرف اسی کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ واصل باللہ نوجوان حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عراق کے ایک شہر میں ایسا نصیحت بھرا بیان کیا کہ جس سے پتھر دل بھی پگھل جاتے اور جگر پاش پاش ہو جاتے، لیکن میری اس محفل میں کسی نے آنسو کا ایک قطرہ تک نہ بہایا اور ایسی بات نہیں تھی کہ میری تقریر ان کے کانوں کے راستے دلوں میں نہ اتر رہی ہو۔ میری گفتگو کے سحر انگیزی نے دلوں کو دم بخود کر رکھا تھا اور لوگوں کی ارواح جلوہ محبوب میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان دیکھا۔ اس نے کھڑے ہو کر چیخ ماری پھر گھبرا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی اس چیخ سے میرے بیان میں خلل آ گیا۔ میں اپنے ممبر سے نیچے اتر آیا اور اس کی مدہوشی سے افاقہ پانے تک انتظار کرتا رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا اے میرے محترم آپ کے وجدان کے گھوڑے کہاں تک رسائی پا چکے ہیں، یعنی آپ قرب الہی عز و جل کی کس منزل تک پہنچ چکے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا میرے وجد سرور کے گھوڑوں نے اپنا مقصود پا لیا۔ میں نے پوچھا آپ کو وصال بارگاہ الہی عز و جل کی یہ دولت کیسے نصیب ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا طویل مشقت و تکاوٹ کے بعد میں نے اس راہ تو وصال کو پایا۔ میں نے پوچھا کس شرط پر آپ نے اپنا مقصود پایا؟ جواب ملا مجھے اپنے مقصود کی انتہا طلب کی وجہ سے کامیابی ملی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا گزر بارگاہ قرب سے بھی ہوا؟ جواب ملا ہاں، وہی میرے حصول فیض کی جگہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے صاحب وقار مردوں کا مشاہدہ کر لیا؟ ان کے قرب میں آپ کی جھجک ختم ہو گئی؟ جواب ملا اے ابن عمار، بغیر ہچکچائے آگے بڑھنا ہی میرا طریقہ ہے۔ میں نے پوچھا پھر آپ کس وسیلے سے بارگاہ قرب تک پہنچے؟ جواب ملا میں در رحمت پر کھڑا رہا اور اس کے آداب کو ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھا۔ جب اللہ رب العالمین عز و جل نے میرے انتہائی شوق کو ملاحظہ فرمایا تو مجھ پر کرم کے بادل برساتے ہوئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور سارے حجابات اٹھا دیے اور مجھے ندا دی، تمام حجابات اٹھائے ہوئے ہیں، لہذا تم میرے دیدار سے کیف و سرور حاصل کر لو۔ ایک راہب کا قبول اسلام۔ منقول ہے کہ ابو القاسم حضرت سیدنا جنید رحمت اللہ تعالی علیہ اور صوفی فقراء کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا، راستے میں کچھ دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا، قافلے نے ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید سے کہا، یہ مشکیزہ لو اور اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پاک مٹی لے آؤ تاکہ ہم اس سے تیمم کریں، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے حسب حکم مشکیزہ لیا اور پہاڑ پر چڑھ کر مشکیزے میں مٹی ڈالنے لگا۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، ادھر ادھر دیکھا تو گرجا گھر میں ایک راہب نظر آیا۔ راہب نے پوچھا، اس مٹی کا کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہم امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لوگ ہیں، جب پانی نہیں ملتا تو ہم مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں۔ راہب بولا، میرے ہاں ایک صاف و شفاف کنواں ہے، تم اس سے پانی بھی پی لو اور وضو بھی کر لو۔ اس مرید نے کہا، پہاڑ کے نیچے ہمارا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، تم جاؤ اور سب کو بلا لاؤ۔ وہ حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور راہب کے متعلق بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا، جا کر اسے کہو ہم 70 افراد ہیں، کیا اس کھنڈر میں آ جائیں گے؟ وہ مرید دوبارہ گیا اور راہب کو جا کر ساری بات بتائی تو اس نے کہا، اگرچہ 1000 ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی قدر کرتا اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب مرید نے واپس جا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سارے قافلے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ راہب نے اس کھنڈر کا دروازہ کھول دیا، سبھی نے خوب سیر ہو کر اس کنویں سے پانی پیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ جب فارغ ہوئے تو راہب نے سب کو ایک بڑی پلیٹ پیش کی جس میں طرح طرح کے کھانے تھے۔ سب نے کھانا کھایا، پھر ایک تشت اور لوٹا حاضر کیا۔ سب نے اپنے ہاتھوں کو دھو کر مشک لگائی۔ جب راہب نے مہمان نوازی کر لی تو پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس مناسبت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے؟ حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرید کو اشارہ کیا تو اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ آیت سورہ انبیاء۔ آیت مبارکہ سن کر راہب کی چیخیں نکل گئیں اور کہنے لگا، رب کعبہ عز و جل کی قسم، ہم نے صلح کر لی۔ جب قاری نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی تو اس نے پھر کہا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں کوئی اچھا شعر کہنے والا ہے؟ کیونکہ میں سماع کو پسند کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرید کی طرف اشارہ کیا تو اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، اس نے طویل عرصے تک دوریوں کو برقرار رکھا تو اسے معلوم ہوا کہ عذر خواہی کے راستے کیسے ہیں، پھر بھی دوری برقرار رکھنے کو اس نے پسند کیا اور فراق کے سمندر میں غوطہ زن رہا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وفا کے ساتھ ناانصافی کے زخم اگرچہ ختم بھی ہو جائیں تب بھی ان کے نشانات نہیں مٹتے۔ ان اشعار کو سن کر راہب کافی دیر تک روتا رہا، پھر بولا، مزید اشعار سنائیں۔ مرید نے دوبارہ اسی طرح کا شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، میں حاضر ہوں اے وہ ازل سے مجھے اپنی طرف بلاتا رہا اور اپنے پوشیدہ لطف و کرم سے بار بار اپنی بارگاہ کی طرف میری رہنمائی فرماتا رہا لیکن میں اس سے روگردانی کرتا رہا۔ راہب نے پھر چیخ ماری اور کہا، میں حاضر ہوں اے میرے مالک، میں حاضر ہوں اے میرے مالک عزوجل، تو نے مجھے اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ ان اشهد الله الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں. زنار کو توڑ دیا, عیسائیوں کا لباس اتار دیا. حضرت سیدنا جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو گدڑی پہنائی اور آپ اور آپ کا قافلہ اس کے اسلام لانے اور اس کے گردن جہنم سے آزاد ہونے پر بہت مسرور ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 دینار نکال کر اس کو دیے جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جمع تھے. پھر وہ راہب اپنے گرجا گھر وغیرہ کو چھوڑ کر چہرہ چھپائے ہوئے کہیں چلا گیا, نہیں معلوم کہ وہ کس سمت گیا. جب حضرت سیدنا جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور حرم پاک میں داخل ہوا اور طواف کر کے جب سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو ایک شخص کو کعبۃ اللہ شریف کے غلاف سے لپٹا ہوا دیکھا. وہ کہہ رہا تھا, اے میرے رب عز و جل, تو نے مجھے پر اپنا پردہ اٹھا دیا حتیٰ کہ میں نے تیری وحدانیت کی گواہی دی. تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا تو میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا. اے وہ ذات جس نے مجھے عرفان کی دولت عطا فرمائی تو مجھے اس کی معرفت حاصل ہو گئی, مجھے اپنی رضا کے لیے حج کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت سیدنا جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرید سے فرمایا, دیکھو یہ کلام کرنے والا کون ہے. وہ مرید اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ یہ تو وہی راہب ہے. جب اسے حضرت سیدنا جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تو راہب نے کہا, اے بھائی, حضرت سیدنا جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی عرض کرنا کہ میں نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کھانا بھی حاضر کیا تو اللہ عز و جل نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی اور عزت کے لباس سے نوازا یہاں تک کہ میں احرام باندھ کر حرم پاک میں داخل ہو گیا ہوں. اب میری عزت و ذلت اسی کے پاس ہے. چنانچہ مرید لوٹا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اسے سینے سے لگا کر آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا, اے میرے دوست, آپ کو قرب الہی عز و جل کی لذت کیسے نصیب ہوئی. اس نے جواب دیا, اے میرے سردار, جب میں نے کھندڑاٹ کو چھوڑا اور سفر اختیار کیا تو مجھ پر قبولیت کی ہوائیں چلنے لگیں اور اللہ عز و جل نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا دروازہ کھول دیا جس سے میرے لیے اپنے مقصود تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہو گیا. پھر اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر تشریف لے آیا. جب ہم نے دیکھا تو اس کی جان جانِ آفرین کے سپرد ہو چکی تھی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. خدا عز و جل کی قسم, یہ ربانی کوششیں ہیں اور وحدانیت میں اخلاص اختیار کرنے کی نشانیاں ہیں. مریض عشق الہی عز و جل. اللہ عز و جل کے ایک ولی فرماتے ہیں, میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ راکھ بچھا کر اس پر لوٹ پھوٹ ہو کر شدت سے رو رہا تھا. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا, چلو اس بیمار کی عیادت کرتے ہیں. وہ بولا, یہ بیمار نہیں بلکہ محبمین ہے, محبمین میں سے ہے اور اسے عبید مجنون کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان ہے اور اس پر اون کا جبہ ہے. وہ کہہ رہا ہے, اے میرے مالک و مولا, تعجب ہے اس پر جسے تیری معرفت کی دولت حاصل ہوئی اور تیری محبت کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوا, پھر تیری بارگاہ سے کیسے ہٹ گیا. وہ نوجوان یہی بات دہراتا رہا یہاں تک کہ اس پر خوشی طاری ہو گئی. میں نے اپنے دوست سے کہا, اللہ عز و جل کی قسم, مجنون تو وہ ہوتا ہے جو اس مقام و مرتبے تک نہ پہنچا ہو. جب اسے افاقہ ہو تو ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگا, تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا, ہمارے پاس ایک دوا ہے, شاید وہ آپ کو اس بیماری سے شفا دے دے. تو وہ کہنے لگا اس کی دوا اسی کے پاس ہے جس نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ پہلے مجھے بیمار کرے پھر اس کا علاج کرے میں نے کہا یہ بیماری کیسے آتی ہے اس نے جواب دیا حرام کو چھوڑنے گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے اللہ عز و جل کو ہر لمحہ پیش نظر رکھنے رات کو تہجد ادا کرنے جبکہ لوگ سو رہے ہوں گزر بسر کا سامان کم لینے خوشحالی اور تنگ دستی کی حالت میں آفاق و ابلیات پر صبر کرنے پاک دامنی اختیار کرنے استطاعت ہوتے ہوئے کم کھانے موت کی تیاری کرنے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے اور اللہ عز و جل کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کرنے سے اس بیماری کی دولت نصیب ہوتی ہے اس کے بعد یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا اتنا کہنے کے بعد وہ بلند آواز سے رونے لگا ہمیں بھی رونا آ گیا ہم نے اس سے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں لہذا ہمارے لیے دعا فرمائیں اس نے کہا میں اس میدان کا شہ سوار نہیں یعنی میں اس مرتبہ کا اہل نہیں ہم نے اسے قسم دی کہ آپ ضرور دعا فرمائیں تو اس نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ عز و جل آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے میری اور آپ کی موت آسان کر دے وہ ولی اللہ فرماتے ہیں پھر ہم وہاں سے لوٹ آئے اور ہمارے دل اس کے حسین الفاظ اور وعظ و نصیحت سے زندہ ہو گئے اور اس کے کلام اور محبت کی مٹھاس نے ہمیں بہت راحت و مسرت پہنچائی اے میرے اسلامی بھائیوں یہ دیوانوں کے حالات ہیں بس اے غمگین و مسکین رونے والے تیری عقل کہاں ہے وزارت کیوں ترقی خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر حضرت سیدنا عبداللہ بن مشرف رحمت اللہ تعالی ایک دن اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا اے خلیفۃ المسلمین اگر کوئی شخص آپ کے دربار میں درخواست کرے کہ میرا غلام فرار ہو کر آپ کے پاس آ گیا ہے لہذا آپ مجھے میرا غلام لٹا دیں تو کیا آپ اس کا غلام واپس کر دیں گے تو خلیفہ نے کہا کیوں نہیں تو انہوں نے فرمایا جناب میں بھی اللہ عز و جل کا غلام ہوں جو اپنے مالک حقیقی عز و جل کی بارگاہ سے فرار ہو کر آیا ہے آپ مجھے اس کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں دوبارہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں ہارون رشید اور تمام حاضرین رو دیے پھر خلیفہ کہنے لگے ہم میں سے یہ شخص نجات پا گیا جبکہ ہم یہاں بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تو وہ اسی وقت احرام بند کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حرم پاک کی طرف چل پڑے راستے میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی ان سے ملے اور دیکھا کہ وہ زمین پر محو خواب ہیں اور ہوا مٹی اڑا اڑا کر ان کے چہرے پر ڈال رہی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو سلام کرنے کے بعد دریافت فرمایا اے عبداللہ سب کچھ چھوڑنے کا عوض اللہ عز و جل نے تجھے کیا دیا سب کچھ چھوڑنے کا عوض اللہ عز و جل نے تجھے کیا دیا وہ بولے اے سفیان اپنی وزارت وغیرہ چھوڑنے کا عوض اللہ عز و جل نے مجھے یہ دیا کہ اس نے مجھے اپنی رضا عطا فرما دی جس میں میں اس وقت ہوں جب حرم پاک کے مشائخ کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ سلام پیش کرنے کے لیے نکل پڑے ان کی لاغری اور غبار آلودگی کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا بے آب ہو گیا چٹیل میدان کا سفر آپ نے کیسے برداشت کر لیا حضرت سیدنا عبداللہ بن مشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا جس مجرم غلام کا دل اسے آقا کے دروازے کی طرف لے جا رہا ہو وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کیسے آتا ہے اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں سر کے بل آتا اس کے بعد وہ رونے لگے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں ارشاد فرمایا میں نے اپنا شفیع آگے بھیج دیا ہے شاید اس کی شفاعت قبول ہو جائے اور جب ان کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی تو زوردار چیخ ماری اور ان کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ دنیا و آخرت کی پسندیدہ چیزیں۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے شام کے ایک پہاڑ میں رہنے والے عابد کی تعریف کی گئی، تو میں اس کے پاس چلا گیا اور سلام پیش کیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد مجھ سے پوچھا، اے ابن سماک، آپ کو اس جگہ کون لے کر آیا؟ میں نے عرض کی، میں نے آپ کی تعریف سنی اور زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ سن کر اس عابد نے کہا، آپ کو میرے متعلق بتانے والے نے دھوکہ دیا ہے، میں تو اپنے نفس کو غیر خدا میں معلق سمجھتا ہوں۔ اے ابن سماک، عقل مند تو وہ ہے جو ہلاکت سے پہلے خلاص پانے اور نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب میں نے اس کا کلام سنا تو بے اختیار رو پڑا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو پوچھا، آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیں۔ اس نے کہا، جو ایسے ویرانے میں رہتا ہو اسے کسی انسان سے کوئی حاجت نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے ابن سماک، اگر تمہیں کسی قسم کی حاجت ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا، میں آپ کو اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں آپ اس کا جواب دیں گے۔ آپ کو دنیا و آخرت کو آپ کو دنیا و آخرت کی کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ اللہ عز و جل کی قسم نہ دیتے تو میں کبھی بھی نہ بتاتا، مجھے دنیا کی یہ چیزیں پسند ہیں، اطاعت و عبادت پر قوت، زہد، قناعت، خواہشات سے دور رہنے والا نفس اور خوف خدا سے لبریز دل، اور آخرت میں مجھے یہ پسند ہے کہ میں بارگاہ خداوند عز و جل سے یہ اعلان سنوں کہ جا تجھے بخش دیا گیا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور زمین پر تشریف لے آیا اور سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ مجھے اس کے حال اور معاملے سے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس کو غسل و کفن دینے کا ارادہ کیا تو اپنے پیچھے سے عاطف غیبی کی آواز سنی، اے ابن سماک، فکر نہ کر، کیونکہ اس کا معاملہ تیرے سپرد نہیں۔ پھر اس کا جسم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کو غسل دیے جانے کی آواز سنائی دی، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا، اور میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے اللہ عز و جل کے دوست، تجھے مبارک ہو، قیامت کے دن تجھے خوف سے امن عطا کر دیا گیا ہے۔ شراب خانہ اور صدائے حق۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عراق کے مشہور مبلغ تھے، فرماتے ہیں کہ ایک رات عالم خواب میں میں نے آسمان میں ایک کھلا ہوا دروازہ دیکھا، اس سے ایک انتہائی نورانی فرشتہ اترا اور مجھ سے کہنے لگا، اے ابن عمار، خدائے جبار و قہار، دن رات کا خالق عز و جل تمہیں سلام فرماتا ہے کہ کل اپنا ممبر شراب خانے میں رکھ کر وہیں دل سے نصیحت بھرا بیان کرنا کہ اس میں ہمارے بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور ہم تمہیں اپنی عجیب نشانیاں دکھائیں گے۔ چنانچہ میں گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا اور سوچا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، شاید میرا وہم ہو۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سوچنے لگا کہ صحیح حدیث نا اہلوں کے سامنے کیسے بیان کی جائیں، اور شراب کے مٹکوں اور پیالوں کے درمیان کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ نصیحتوں اور آیات مقدسہ کو شرابیوں کے سامنے اور وہ بھی شراب خانے میں کیسے پیش کیا جائے۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ وہی فرشتہ خواب میں دوبارہ نظر آیا اور کہنے لگا، اے منصور، میں اللہ عز و جل ہی کے حکم سے آیا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، تم اٹھو اور شراب خانے میں بیان کرو، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ میں نیند سے بیدار ہوا، مجھے اس معاملے سے بڑا تعجب ہوا۔ سوچ و بچار کے بعد میں نے دل میں کہا، ممبر اٹھانے کے لیے کسی کو لاتا ہوں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, ए मेरे मोहतरम, मैं मिंबर उठाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप चाहें तो आपके लिए शराब खाने के दरमियान मिंबर रख दूँ या मटकों के दरमियान। मैंने पूछा, तुझ पर यह राज कैसे मुनकशिफ यानी जाहिर हुआ? उसने बताया, ये मुझ पर उसी ने जाहिर किया है जो किसी शय को कुन यानी हो जा फरमाता है तो वह हो जाती है। हजूर, जो फरिश्ता आज रात आपके पास आया था वही आपके बाद मेरे पास भी आया था और मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके लिए शराब खाने में मिंबर बिछा दूं। मैंने कहा, ऐ मेरे दोस्त, अगर मामला ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो तो वही करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। जब सुबह खूब रोशन हो गई तो मैंने हुक्म की बजावरी में जल्दी की। मैंने देखा कि तमाम शराबी हल्का बनाए इंतज़ार में बैठे हैं। बहरहाल मैं मिंबर पर बैठ गया और कुछ देर के लिए सर झुका लिया। फिर मैंने अपना सर उठाया और नसीहत भरा बयान शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, सब खूबियां उस ज़ात के लिए हैं जिसने अपने महबूब बंदों के दिलों को अपने कुर्ब की लज्जत अता फरमाई और उन्हें अपने मैखाना विसाल में दाखिल किया और अपनी शराब तहूर से शराब करके अपने खैर से बेखबर कर दिया। और मुहिब अपने महबूब के अलावा किसी शय में मशगूल नहीं होता। जब उस रब्बे जलील अज़्ज़ वजल ने उन पर तजल्ली फरमाई तो जमाल कुदरत के मुशाहिदे के वक़्त उनके होश उड़ गए। ऐ ख्वाहिशात की शराब में मदमस्त होने वालों, अगर तुम मोहब्बत इलाही अज़्ज़ वजल के मैखाने में दाखिल हो जाओ और शराब के मटकों के बजाय कुर्ब के घड़ों का मुशाहिदा करो, बख्शने वाले रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में साहिब वकार मर्दों को देखो कि उन पर खुशी व मसरत के जाम गिरदिश कर रहे हैं। खालिस शराब तहूर के प्यालों ने उनको दुनिया की शराब से बेपरवाह कर दिया है। उनके प्याले उनकी खुशी मसरत हैं, उनकी शराब जिक्र इलाही अज़्ज़ वजल है, उनकी खुशबू उनका कुरान है, उनकी शम्मा उनकी समाहत है, उनके नगमे तौबा व इस्तगफार हैं। जब रात तारीख होती है और सब लोग सो जाते हैं तो रब्बे कायनात अज़्ज़ वजल उन पर तजल्ली फरमाता और पर्दे उठा देता है और उसके महबूब बंदे ऐसे जहां का मुशाहिदा करते हैं कि जिसका तसव्वुर किसी की अकल में आया ना किसी के जहन में उसका ख्याल गुजरा। अकलमंदो, ज़रा गौर तो करो कि अखरोट और उसके छिलके के दरमियान कितना फासला होता है। दिलों की टहनियों को हरकत देने वाले और हजरत सैयदना याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलाने वाले ने मुझे यहाँ बैठने का इसलिए हुक्म फरमाया है ताकि वो तुम्हारे गुनाहों और नाफरमानियों को बख्श दे और अफू और रज़ा की दौलत का ताज तुम्हारे सर पर रख दे, माजी के गुनाहों को मिटा दे, मुजरिमों से दरगुजर फरमाए और दुदकारे हुओं और नाफरमानों की तोबा कबूल फरमाए। अरे गौर करो कि महबूब हकीकी अज़्ज़ वजल मौजूद है, उसकी रज़ा की आँख तुम्हें देख रही है और मुसीबत तुम से टाल दी गई है। तुम में तोबा का अज़्म मुसम्मम करने वाला कोई नहीं है? बेशक सुलह के जाम में तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और तुम पर सखावत की हवाएं चल रही हैं। हज़रत सैयदना मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरा कलाम व बयान अभी मुकम्मल ना हुआ था कि नशे में मदहोश व मजनून एक नौजवान हाथ में शराब से भरा प्याला लिए मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ए इब्ने अमार, बताएं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे इस हालत में भी कबूल फरमा लेगा। मैंने कहा, ए मेरे दोस्त, कैसे नहीं कबूल फरमाएगा, हालांकि वो खुद कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता। ये सुनकर उस नौजवान ने प्याला अपने हाथ से फेंका और हैरान व सरगर्दां बाहर निकल गया और अपनी गफलत की नींद से बेदार हो गया। इसके बाद नशे में चूर एक बूढ़ा शख्स हाथ में एक किस्म का बाजा लिए खड़ा होकर कहने लगा, ऐ इब्ने अमार, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शख्स की तौबा कबूल फरमाएगा जिसकी तमाम उम्र नाफरमानी और गुनाहों में ज़ाया हो गई है। मैंने कहा, ऐ मोहतरम, वो कैसे ना बख्शेगा, हालांकि वो खुद फरमाता है, तर्जमा, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। उसने तौबा करने वालों को खुशखबरी दी है और उनके लिए रहम करम का दरवाज़ा खोल दिया है। जब उस बुड्ढे ने मेरा कलाम सुना तो तंबूरा फेंक दिया और गमगीन हालत में जिधर रुख था उधर निकल गया। फिर मेरे सामने शराब से खेलता हुआ एक नौजवान खड़ा हुआ जिस पर वजद और मस्ती छाई हुई थी। वो कहने लगा, ऐ मंसूर, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम्हें हुक्म दिया है कि मुझसे अहद लो। अब तो अहद का ज़माना गुजर चुका है और वादा पूरा होने वाला है और मतलूब मकसूद के हसूल का वक़्त आ चुका है। मैंने पूछा, ऐ नौजवान, तुम्हें इस मकामे कुर्ब पर किसने फ़ाइज किया? उसने जवाब दिया, मेरी ही वजह से ख्वाब में आपको वैज का हुक्म दिया गया और आपके पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से फरिश्ता आया। मैंने कहा, ऐ मेरे दोस्त ये तो बताओ कि तुम पर यह राज किसने मुनकशिफ किया? उसने जवाब में ये आयत मुबारक तलावत की, तर्जमा, अल्लाह जानता है चोरी छुपे की निगाह और जो कुछ सीनों में छुपा है, सूरह मोमिन। फिर कहने लगा, ऐ मंसूर, जिस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लुत्फ़ और करम की खुशगवार हवाएं चलती हैं वो साहिब कशिफ बन जाता है। मैंने फिर दरियाफ्त किया, ऐ मोहतरम, लुत्फ़ और करम की ये खुशगवार हवाएं तुम पर कब चलें? वो बोला, आज रात, जबकि आप सो रहे थे। फिर कहने लगा, ऐ इब्ने अमार, आप मेरी रहनुमाई और उसकी बारगाह में कुर्ब का सबब बने हैं, तो क्या उसकी बारगाह में आपको किसी किस्म की कोई हाजत है? मैंने पूछा, तुम्हारी मुराद क्या है? कहने लगा, ऐ मंसूर, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में ऐसे दोस्तों के दरमियान जिन पर मोहब्बत तो उनस के प्याले गिरदिश करते हैं और हिजाब उठा दिए जाते हैं, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो कल वहाँ मुझसे मुलाकात कीजिएगा। वो हवा में उड़ता हुआ मेरी निगाहों से गायब हो गया और मैं उसे देर तक टकटकी बांधे देखता रहा। फिर मैंने उसे चंद अशआर पढ़ते सुना जिनका मफहूम ये है, मेरे महबूब हकीकी अज़्ज़ वजल ने मुझे पुकारा है, इससे विसाल की घड़ियां करीब आ गई हैं, अब अगर उसने पूछा कि तू क्या चाहता है तो मैं कह दूंगा, तेरी मोहब्बत का ऐसा जाम कि जिसके नशे में अरसा दराज तक हैरान और सरगर्दार रहूं। ऐ मेरी आंखों के नूर, मैं तुझको ऐसी नज़र से देखना चाहता हूँ जिसमें दूरी के बजाय सिर्फ कुर्ब हो, कि अब इस शौक में तू मेरी अकल ख़त्म हो चुकी है। ऐ मेरे महबूब, मेरी ज़ुबान पर सिवाय तेरे जिक्र के कुछ नहीं, और जब से तूने मुझे विसाल की खुशखबरी दी है और मैंने उस पर लब्बैक कहा है तो उसके बाद कभी भी हाजिर होने में सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया। हालांकि मेरी हालत तो ये थी कि लगातार गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन तूने मुझ पर करम किया और मेरे दिल की बीमारियों का इलाज अपने विसाल से किया, मुझे अपनी बारगाह से दूर ना किया। मैं गुनाहों के गढ़े के किनारे पर था, लेकिन तूने मुझे उसमें गिरने से बचा लिया और मुझे उस रास्ते की पहचान करवा दी जो तेरी बारगाह तक पहुँचाने वाला है। अब मैं इस पर चल कर यकीनन अपना मकसूद पा लूँगा।